حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کی امامت وہ شخص کرائے جو ان میں سے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو زیادہ پڑھنے والا ہو، اگر وہ قرآت میں برابر ہوں تو جس نے پہلے ہجرت کی ہو، اگر وہ ہجرت میں بھی برابر ہوں تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زیادہ جانتا ہو، اگر سنت کے علم میں بھی برابر ہوں تو جو عمر میں بڑا ہو، اور تو کسی شخص کی سلطنت و اختیار میں اس کی امامت نہ کر اور نہ اس کی مسند عزت پر بیٹھ مگر یہ کہ وہ تجھے اجازت دے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 781۔